Ланцюги різних видів та якості викликають багато цікавості. Та без Бога хоч кайф, хоч багатство, все одно сатанинським є рабством. Промовляє до нього Ісус: «Я дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Євангеліє від Івана, 14 розділ, 6 вірш.